رامی چو بو دولی گریاو کمام جبری لیجی او بو لوی زور سرسن بو کماسی شاری بینی هرشیان کرده سر راکون لپاش و جابر بردی بو دریاچه گوره تا فیری رایو کاد او بو درنده دولکیان بینی که دواتر نویان نا بچک قرش دواتر رامی بلینی دا با مام جابر که خوی بچک قرشکا راو کاد و مام جابریش رازی بو بلام کسانی که بون که اینوی صدیگ لسر دولا گریاوکا دروست کن و مام جابریش با تندی برنگاری او کسانه بو لسر مافی جیانی ماسیکان او چا ورش چیگه کاد و بیگمان او شتاش لجیر او برده اخوی حشار داوا بچکه قرشکه زور بریه هرچند هر شیکیش بچه تسر رگای هرشی بوا کاد تواتا بی خوراکه کم دا بزنم بو نزیکی او برده کلویایا تواتا ماما اما معنی وایا کشونی اسلام من گنجاو نیا لگل او شام شونه باشترین شونه بو هلدانی خلا او بردهی که لویایا نسیتی بیز مطرده مانه و دوره من چی بکم ماما؟ زور دوره اوه بیر لرگایی که زور بسود بیده چون که ام بارو دوخه کوایی لبس دفتر شکه کردو اونده گوره بیتو ببیت مدرنده تو بلیه مکم من زیره کتر بین من یا بس که قرشکا من نتوانم رایو بکم تنها مگر دارکی بود ریش کم او تا چی؟ ایز دارک نه هندت ریش بکن تو باز یکی تو زور باشه زانی ماما اگر دارکی نومتی و داوکی زور دریشم پی بوایا ام توانی بگم اوه آی هاوار لم قصانه تو بیگمان شیط مکن جو بگره کورا اگر واز لم قصانه دنی اوه دلنیا بس زاته یم چی رو یاوا؟ یعنی من دو اندازه دبنگم؟ نخیر نخیر تو دبنگ نید کری خو سلاو با پیرا لیم بله چی دویه ناو بویر کامل من دلنیابم لوی که پیویستان پیم بید بویه هاتم رامی ام داره با تویه به طیبت با توم دروس کردوه داره تی زور زور دریجه چنک دریجه با پیرا زور باشه اما چند پرچه که بیه که وانوسید رنگ دریجه که ای بگیت نو متر لوانه هروانه بید سپاس با پیرا اوی ویست دستی کود دی هر یست آماده که رامی بسر چاو براستی جوانه با پیرا براستی داری که جوانه زور دریجه سپاس با پیرا اما آواته که خود بو بیان بله رامی دارکو بدل بو هرگز دارکی لما باشترم ندیوا هرچند زور دریجیشه بلام زور سوکه بلام پیم بله ایا توانی کنترولی بکی کوری خوام زور چاکه ایسا تاقیه کمو با حشارگی بچک قرشکا باشا ام بچک قرشه چیه؟ چیه ما؟ او ما سیکی درده ولجیر او برده اجی و دریجیخی نزیکی متریخه بید پیم بله پیشتر بیستوتا هر وکو چون پیش بینیم کرد؟ پیم بله پیش بینی چیت کرد کامل پیش بینیش تیکی سیرم کر لیرم اما کاته که دومیش مکه دارکم دروزه گره و کاته بو کواته دریجی دریاچکت به هند ورگرد و وانیه استادش پیکم براستی دگمنه زور باشا رامی استاتوانه کنترولی دارکه کاته من پیش بینی اوم ناکر قد پیش بینیم ناکر زور سپاس دکم بو ام دیاریت بلام خومن بوم نیه ناوی ای باشا کیه ناویتی سلاو کک زبر او توی بیم بلا چی توی لیم بیمیش توزه لسر خوب اتکایم وره دوهو جابر تکایم لیکم توزه لسر خوب با گفتگو کن کواتا اوایا ام خوارنوید بو او یه ناو ببرتیل بمیتی جو بگره بیمیش من برتیل نه لطول نه لکسی تر ور نگره لسر خوب جابر مسئله که زور سابیه برم متخد لیکم تو لکوی سابی انا انا دو میمونه فرقی لیتانه چون که اتانه و سد دروز کلم دولا جوانه یا واسم نیمنه واسم نیمنه واسم نیمنه لاجم امش بره و لگل خود بریاب کمه بریاب کمه بریاب کمه نایمو بویره تر اگر هم سده دروز کن دریاچه که وشکه کت و چی تر دریاچه نامینه لدوی اوه دل نیابه کامیل هرگیز نه علمو سده دروز کن حتا من لیریابم لگل او شادوالی گریاو به هشت بو ماسیکن و قرص ماسیکن توان شوینه کلمه خوشتر بدوزنوا لگل او شا ماسیکن من فی خویانه لشوینه کی زور آرامه بجین پیم بلا توش لگل مانید بیگو من لگل تام براستی هلوی استجوانه ماما جابر تو زک سطلکت بکاره هنم ای سطل بو چلم کاته اکوره لیگر ری چی او بابی کد دلنیام ایویت راهنان لسر دارنوی اکیب کد هیچ خمی سطلکت نبیر رامی نوی خوم و خوم ایناسم بسمت الماوه هی لنوان منو سطلکه ها با ایسا تاقی کم موه لجیاتی بردک دانیم دی وره بچک قرش دوز یک دور کوتا بدا خوا ام جارج نمتوانی دور یک هل سنگینم دوباره آمان جاکم نپیکا ام جاریان باشتر بو ابی بی خاطه سطلکوا دلنیام لنوی خوم وازو به هیوان آبید سرکوم اگینار راو چی کی باج نابوم هیچ کشه کم نمو تنها خوراکه کنه بیه ابي بيدوز موا اتشيرو يا وسابي اي تو بو تشوا اتشي يا شولا اود تنام يا شولا بس كقرشة كم يا شولا كي خوار اما بس ابو امرو دور كونوا عيبي ميشينا دور كونوا رقتنا ميشيلم دولا دروس كار دوباره رایان کرده و های چند ترسنو کن من یعنی هاتون کار که این کرده و هر وقت خون زنیم رامی توله چوه رامی چی روی آو جابر رامی چو بو اوی خوراک با خلاب پیاکا خوراک راو کن اوش خوراکی کیتی را خوراکی کی گنجاوا رامی یا سکت ام شرم یا کتوی که با هیچ رو یاو بدن خوش به ماما بله من یعنی هاتون اندازه گیری دولکه کن تو جلیر خری کم شانه ده خیرکه بسر چاو ماما تازه راو کردنی بس که قرشکه خمه بیانی چن این کاره پیم بله ایش حسوری لسر راو کردنی بس که قرشکه بیگو من ماما ای بلا لپی نیم کاره گم بید بس که قرشکه راو بکم اندکات من نماوا اگر دوباره تیمی اندازگاران در کون او کاته بسکه قرشکار نامینه بلام رگم ببابه یعنی خوم تاقی کموا باشا بلام اگر بعنی بود راو نکره او خوم هولیم باشا ماما من باو رازیم کواتر رکوتین گلی بو کامل گربوی نجیره دوی رامی نوره منه باشا تو راوی که اگر بعنی رامی سرکوتو نبو امرو دو در فتی تو ای براو کرنی بس که قرشک رامی گشنیه هیوادارم بخم بی ماما اگر سر قالا اتوانی نهی لگل ما بلان بیری نچه لسر چی رکوتین لبیرم نچه خواد لگل زور سیره و دیارم کرا بسکوله زور بروی بخوی هیا جابر ها؟ اترسم رامی نتوانی بس که قرشک راو بکن لدوی و همو من دوبونه با چی یارمتی ملائی ها؟ اما چیه؟ توری راو کردنه بیگمان رامی پیوی سی پی ای بی و راو کردنی او ماسیه گوریه بیگمانم تواتا دوین خلی چیم تور رو بوی درست کروانیه سلاوه لی بسابی دی با استا بروی شابه به نیازی چی به و اوانه چاوروانه کرد یا جيجي بقرا سابي اما وي امرو يا المتين بيت فتو اجلكي زيدكي اتواني بخيراي هز بها مشتاك عم كي ما نوبم ارم نما اما متصور وين يبرا وكني بس كقرشكا رانك الرامي بلان بوشتيك داب رجي بلا موتان سن كاجمير هلا يا وصاوا ببيع ويجو ليك بكاد من طوب يزار بو لا سر خوبا يموتي لا سر خوبا درندكا دارك برس كي تو رامي بدستي خوان بس كخر سكر راو كم بلي راو يا كم رامي وريا خوبة رامي يسر خوبة يوز بفلفل ناكل نا هلم بعساني دير بس بيليم او ايه دول كي تو بوشير بردكا بس قزبنا ورامي اگر نادر من كل قل خويا عباد بوشير او كفاز قزبنا ورامي دفاز نبینه دستم ای بس که خرج بری نایم برو ماما دارکت برس کرو دی خیراکا دارکت برس کرو ایستا ها بگره جابر طور رکا بگره داوکه خریک ابسره با پیرا رامی داوکه خطی هده ساعت گرفت ماما جابی سرکو تو بوی رامی سرکو تو بوی اتوانا دکو تایی اتوانی من دیگی درنده دولی دریا من گر بله یه بگرد من درنده دولی گریا من گر زور باشه سبا ازادی که کری خونده بریه تو مری و بود و جات تماشای کم پیش روی بی خمانه و آوکه خواهد لگل بس که قرشکه لبیر من نکی بس که قرش اود لبیر بکه هورکان نه نوی آزاره بن خوات لقال اما وانه چی باش بو زور باش بو بله بنیازی دیدار رامی جاری چی تر برو بلا من پری خو خوات لگل مامه جابیر خواتان لگل هاوریان سابی خوات لگل تو بلی لداهاتو بچکا قرشاکا چی بسر بی تو بلی صدکا درست بکن نازانین بلا ماسیکان ما فی خوانا لم دریا چه یابجین لبروی اما شوینی سروشتی خوانا تو راسته که با پیره چون که ماسی هر لعاوی پاکا اجی جالوش ببشی کین بیگمان نخیر